Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 czerwca, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Idzie szturmem przez korty Rolanda Garrosa. Dziś Iga Świątek powalczyła awans do 1/8 turnieju. Niebo nad Europą od północy zamknięte dla białoruskich linii lotniczych. Prawdziwa bomba ekologiczna, ponad 20 ton śmieci miało trafić na Śląsk. Idzie szturmem przez korty Rolanda Garrosa. Dziś Iga Świątek powalczyła awans do 1/8 turnieju. Łatwo nie będzie, bo rywalką Polki będzie Estonka Anette Kontaveit. Panie grały ze sobą trzykrotnie, dwa razy wygrała Kontaveit, ale były to korty twarde, nie mączka, na której Polka wydaje się być dominatorką. Pod wrażeniem jej gry są wszystkie media nad Sekwaną, a wśród ekspertów to właśnie Iga Świątek jest faworytką do ponownego triumfu na French Open. Z Paryża Stefan Folzer. Francuskie media są zachwycone grą Polki, która od początku turnieju przegrała zaledwie 7 gemów. Iga Świątek rządzi bez litości na Roland Garros, stwierdził Le Figaro. Gazeta nazwała ostatni mecz Polki kolejnym wyczynem i uznała, że jest ona na prostej drodze do obrony tytułu. W sobotę w kolejnym meczu turnieju polska tenisistka zmierzy się ze Estonką Anette Kontaveit, rozstawioną z numerem 30. Polka na kort Filipa Châtier wejdzie o 16. Także dziś o awans do kolejnej rundy zagra Magdalinette. Jej rywalką będzie Tunezyjka Ons Jabeur. A o 18.30 w trójce specjalne studio turnieju Rolanda Garrosa. Liczne komentarze i opinie ekspertów. Niebo nad Europą od północy zamknięte dla białoruskich linii lotniczych to część szerszych sankcji, które są pokłosiem przymusowego lądowania samolotu w Mińsku i aresztowania białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasiewicza. W odpowiedzi Białoruś próbuje zorganizować dodatkowe połączenia lotnicze z ominięciem unijnych lotnisk. Z Mińska Włodzimierz Pac. W związku z sankcjami wprowadzonymi przez Unię Europejską Białoruś planuje rozwinąć siatkę połączeń z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej Rosji. Zamierza zwiększyć liczbę samolotów białoruskich linii lotniczych do Moskwy, tureckiego Istambułu oraz do gruzińskich miast Tbilisi i Batumi. W ten sposób Białorusi nie będą mogli nadal podróżować do krajów Unii Europejskiej. Ponadto od połowy czerwca białoruskie linie lotnicze Białawia wznawiają loty do Almaty, byłej stolicy Kazachstanu. Unia Europejska wprowadziła zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej i zakaz lądowania na lotniskach w Unii dla wszystkich białoruskich przewoźników lotniczych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Dokończenie projektu Baltic Pipe leży w interesie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego Polska będzie zabiegać, by Dania znów wydała pozytywną decyzję w sprawie budowy. Wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz wyjaśnił, że decyzja duńskiej komisji dotyczy tylko jednej części projektu. Kolejne dwa odcinki nie są zagrożone. Ten projekt składa się z trzech elementów. Połączenia gazociągu biegnącego już dziś z szelfu norweskiego w kierunku Niemiec i połączenia go z Danią, następnie rozbudowy systemu w samej Danii i właśnie ten rzeczony Baltic Pipe, czyli z Danii do Polski. Te dwa pozostałe fragmenty pozostają bezpieczne, nic się wokół nich nie dzieje. Będziemy starali się jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę i jak najszybciej doprowadzić do powrotu do tamtej decyzji. Duńska Agencja Ochrony Środowiska musi przeprowadzić dodatkowe badania, by ocenić, czy inwestycja może zniszczyć zamieszkiwane przez niektóre gatunki myszy i nietoperzy. Baltic Pipe ma być gotowy jesienią przyszłego roku. Epidemia koronawirusa jest w odwrocie, co pokazują kolejne dane raportowane przez resort zdrowia. Wczoraj potwierdzono 319 nowych zakażeń, zmarło 26 osób. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz mówi, że trwa długi weekend i dlatego liczby mogą być niedoszacowane. Jednak ogólna tendencja pozostaje bez zmian. Na szczęście utrzymuje się ten dobry trend spadku ilości zakażeń i co nas najbardziej cieszy, również spadku ilości zgonów. W najbliższych tygodniach ta sytuacja powinna się jeszcze poprawiać i to lato będzie takim okresem względnego spokoju. Warunek jest jeden. Musimy się szczepić. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 21 milionów szczepień. W pełni zaszczepiono już prawie 7 milionów 800 tysięcy Polaków. Do odporności populacyjnej wciąż daleka droga. 22 tony śmieci z zagranicy miały trafić na Śląsk. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przejęli nielegalny transport. O szczegółach akcji Kamil Jasek.

Weekend bez końca na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kto zaplanował, ten celebruje. Kolejna sobota w tym tygodniu brzmi niewiarygodnie, a jednak to prawda. Witamy Państwa i zapraszamy na kolejny odcinek programu W Rytmie na 3. Justyna Grabasz jest wydawcą naszego spotkania. Tomasz Dudek, kłaniam się nisko wieczorową porą i anonsuję muzycznego gościa tej godziny. Jeden z pierwszych karaibskich wykonawców przebojowej muzyki pop i soul, Billy Ocean. Love Really Hard Without You, Billy Ocean. Piosenka napisana przez artystę pod jego prawdziwym imieniem, Leslie Charles, z producentem utworu Benem Findomem. To był drugi singiel nagrany jako właśnie Billy Ocean. Piosenkarz miał kilka wcześniejszych wydawnictw pod innymi pseudonimami. Pewnie Państwo takie zdarzenia doskonale pamiętacie. Kompozycja zapewniła piosenkarzowi pojawienie się na pierwszej jego liście przebojów i to był rok 1976. W trójce w tej godzinie wrócimy do utworów, które Państwo, mam nadzieję, ciepło odbieracie, bo Billy Ocean to niezwykle pozytywna, optymistyczna postać w świecie muzyki. You could be the love I need. Trójka. Program trzeci. Look at her. She's a bad man with a in every dimension. She's got a figure that's shown up in attention. She's poetry in motion, a beautiful sight to see. I get so excited viewing her anatomy. She's shielded, she's oh, she's got all the curves a man like. She's shielded, she's Bardzo lubię sięgać do korzeni utworów, które stały się inspiracją dla wielu innych artystów, którzy sztukę samplingu opanowali wręcz do perfekcji, dając melodii nowe życie. Tak było i w tym przypadku, choć przyznacie Państwo, oryginalna ścieżka Carola Carltona i kompozycja She's a Bad Mama Jama w czasach, kiedy totalnie inaczej podchodzi się do pisania piosenek, jest wciąż smacznym kąskiem dla fanów muzyki z odległych już lat 80. Foxy Brown i Drew Hill to artyści związani ze sceną rap, których kojarzę i pamiętam ich utwory oparte właśnie na samplu z piosenki She's a Bad Mama Jama, którą mieliście Państwo okazję chwilę temu usłyszeć w naszym programie. A teraz w trójce wracamy do naszego headlinera godziny, Billy Ocean. Dzięki tej kompozycji nasz bohater nocy uzyskał między innymi nagrodę Grammy dla najlepszego wokalisty. Caribbean Queen. She said I was the tiger she wanted to tame. so excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before. Program trzeci Polskiego Radia. W programie trzecim Karaibska Królowa, choć piosenka została nagrana także pod innymi tytułami w różnych częściach świata, w wyniku czego powstały takie wersje jak European Queen i African Queen. Kto z Państwa jest fanem serialu Miami Vice, czyli Policjanci z Miami, to pewnie także kojarzy Caribbean Queen z tym kryminalnym, kolorowym obrazkiem prosto z ekranu telewizora. Aż 26 tygodni spędziła ta piosenka na różnych listach przebojów. A że w programie W Rytmie na 3 z dość dużą porcją śmiałości sięgamy po kompozycje, które przez lata doceniali słuchacze, to teraz zabieram Państwa na Baker Street. Happy. Jerry Raffett i Baker Street. To jest ta ulica w Londynie, przy którym mieści się to słynne Muzeum Sherlocka Holmesa. Kto z Państwa miał okazję odwiedzić, temu pewnie nie straszna, zapewne żadna zagadka kryminalna. Popularność tej ulicy jest niezwykła. Pewnie niektórzy administratorzy dzielnic chcieliby mieć w swoich rejonach takie miejsca, które turyści odwiedzają dość często. Przecież na Baker Street znajduje się na przykład słynny sklep z akcesoriami zespołu The Beatles. Powstał tam także film The Bank Job, który nawiązywał do napadu na bank właśnie przy Baker Street. To jeśli już o ulicach, to prosto z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie, prosto ze studia radiowej Trójki. Zapraszamy Państwa na spotkanie z Gregory Porterem. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might Trójka. Program trzeci. Połączenie włoskiego i amerykańskiego spojrzenia na muzykę Change prosto z parkietów w początku lat 80. Hold Tight. Tak gramy dla Państwa tej nocy w programie trzecim Polskiego Radia. Gdybyście mieli Państwo ochotę porozmawiać o naszych dzisiejszych wyborach muzycznych, to jak zawsze od teraz przez cały tydzień chętnie podejmę muzyczny dialog. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Zachęcam, zapraszam i dziękuję za całą korespondencję z mijającego tygodnia dotyczącą m.in. Roberta Palmera. A dziś na miejscu dżentelmena sceny Billy Ocean i jego ponadczasowe kompozycje. W studiu Trójki oczywiście nie mogło z tej okazji zabraknąć albumu Love Zone. When the going gets tough, the tough get going, going, going, going. Kiedy robi się ciężko, trudno się dzieje. Billy Ocean w programie trzecim. Kompozycja trafiła także na ścieżkę dźwiękową, na soundtrack do filmu Klejnot Nilu. A teraz zapraszam Państwa na muzyczną premierę w tym programie. Dosłownie parę dni temu Mrozu zaprezentował swoje muzyczne złoto. Nie miałem okazji wcześniej, zatem szybko nadrabiam zaległości. Jeśli sentymentalnie powracacie Państwo do lat 90., to koniecznie z radiowego studia już teraz zapraszam Państwa na choćby chwilową randkę z teledyskiem do utworu Złoto. W programie trzecim Mrozu.

Za nieco ponad miesiąc będziemy mogli już degustować pełni muzycznych, funkowych koktajli, które przygotował Jarecki dla swoich starych i dla swoich nowych fanów. Od nowa to kolejny singiel promujący album Totem. Nie wiem jak Państwo, ale ja już nie mogę doczekać się tej płyty. A w Trójce teraz po raz ostatni w naszym programie Billy Ocean, nasz bohater godziny. Okres największej popularności dla artysty to była połowa lat 80. Wtedy pojawiła się płyta Suddenly, album Love Zone, a także kompilacja disco soulu z mieszanką muzyki popularnej, czyli City Limit. I po tą płytę już teraz sięgamy, by zaprezentować Państwu utwór Stay the Night. Stay the Night, Billy Ocean, być może fani muzyki soulowej także w pamięci mają wykonanie tego utworu przez Latoya Jackson. Było takie wystąpienie w programie Soul Train, które przemycało oprócz pozytywnego brzmienia także sporą dawkę tańca na ekranie. Duże ilości archiwalnych programów Soul Train odszukacie Państwo w internecie. Może kiedyś właśnie muzyka z tego programu będzie bohaterem jednego z odcinków programu w Rytmie na 3. Co Państwo na ten temat sądzicie? tomasz.dudek@polskieradio.pl. mistake. It's a pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Going places, it's a wonder, it's so clear. By a fountain, climbing mountains as we're holding.